reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 listopada, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Silne trzęsienie ziemi w Iraku, zginęło co najmniej kilkanaście osób. NATO jest jedyną strukturą, która może obronić Europę, ocenia minister Antoni Macierewicz. Jutro kilkadziesiąt krajów Unii podpisze deklarację o ściślejszej współpracy wojskowej. Wciąż trwa dogaszanie pożaru 12-metrowej hałdy śmieci w Studziankach koło Białegostoku. Eksperci sprawdzają, czy doszło do skażenia powietrza. W Iraku, w okolicach miasta Halabdża, w pobliżu granicy z Iranem, mocno zatrzęsła się ziemia z siłą ponad 7 stopni w skali Richtera i wiadomo już, że są zabici i ranni. Irańska telewizja państwowa podała, że zniszczonych zostało 8 wiosek, zginęło co najmniej 14 osób. Na miejscu jadą ekipy ratunkowe. Wstrząsy były odczuwalne na całym Bliskim Wschodzie, m.in. w Iranie, Izraelu, Libanie, Turcji, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. Jak wzmocnić obronę krajów Unii? O tym jutro w Brukseli rozmawiać będą ministrowie obrony krajów wspólnoty. Około 20 państw, a wśród nich Polska, podpisze deklarację o stałej współpracy w dziedzinie wojskowej PESCO. Na europejskim szczycie w przyszłym miesiącu ta zacieśniona współpraca zostanie uruchomiona. W jej ramach mają być finansowane wspólne projekty i rozwijane nowe technologie wojskowe. Szczegóły nie są jeszcze znane. Minister obrony Antoni Macierewicz mówił w TVP Info, że NATO jest jedyną strukturą, która może obronić Europę, a flanka wschodnia, której częścią są wojska paktu stacjonujące w Polsce, będzie wzmacniana. W istocie co miesiąc ta sytuacja zmienia się na korzyść. Wojsk amerykańskich jest w Polsce nieporównanie więcej niż to zapowiadano rok temu, dlatego, bo takie są konieczności, bo taka jest niezbędność wynikająca między innymi właśnie z agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, nie tylko w Syrii, ale także na Bałtyku, także na flance wschodniej. Te prowokacje i ataki różnorodne, głównie medialno-cybernetyczne ze strony rosyjskiej, naprawdę stanowią istotne zagrożenie. I szef MONU mówi także o konieczności budowy wojsk cybernetycznych. Od wczoraj strażacy dogaszają pożar w sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. To jest czwarty pożar w tym miejscu na przestrzeni kilku lat. Za pierwszym razem akcja gaśnicza trwała tydzień. Najskuteczniejszą metodą ugaszenia takiego pożaru jest zasypanie płonącej hałdy piaskiem. Ma go dostarczyć właściciel sortowni, ale zrobi to najwcześniej jutro. Bardzo wysoka hałda, 12-metrowa. Zbite są te śmieci, one tutaj już od dłuższego czasu zalegają, w związku z tym bardzo trudno jest te śmieci zabrać. Rozbieramy tę hałdę, bo woda nawet nie wnika w te zbite śmieci zbyt dobrze. Ale dzięki temu ten pożar już nam się nie rozprzestrzenia. Mówił Paweł Ostrowski ze Straży Pożarnej w Białymstoku. Eksperci badają też poziom zanieczyszczenia powietrza trującym dymem. Na razie Marcin Dziedzic z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska uspokaja. Jakość powietrza była mierzona w miejscowości Chorodnianka, w miejscowości Studzianki. Pomiar nie wykazał obecności substancji szkodliwych, no bo w wyniku spalania tworzyw sztucznych emitują się znaczne dioksyny, furany, no ale nie wykryliśmy. Ale to jest bardzo niepokojące zjawisko, jeżeli chodzi o czwarty pożar od 2012 roku. Także sprawdzimy na pewno. Inspektorzy zapowiadają, że szczegółowo skontrolują zasady funkcjonowania firmy i sposób magazynowania śmieci. Rosja ma coraz większe kłopoty w związku z aferą dopingową. Nowe materiały na temat masowego stosowania przez rosyjskich sportowców zakazanych preparatów ujawnił Grigorij Rodczenkow, były szef moskiewskiego laboratorium, za sprawą którego afera ujrzała światło dzienne. Nowe dokumenty trafiły na razie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale Rodczenkow zapowiedział, że jest gotów opublikować w internecie dowody, które mają potwierdzać prawdziwość składanych przez niego zeznań. Kolejne dokumenty Rodczenkowa uderzają w zawodników, którzy mogliby reprezentować Rosję na przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Jak do tej pory międzynarodowe organizacje dożywotnio zdyskwalifikowały 6 rosyjskich łyżwiarzy i odebrały Moskwie 4 medale igrzysk w Soczi z 2014 roku. Według dziennika Daily Mail były szef moskiewskiego laboratorium antydopingowego przekazał MOK takie materiały, które mogą doprowadzić do dyskwalifikacji całej reprezentacji olimpijskiej Federacji Rosyjskiej. Na podstawie wcześniej zeznań Grigorija Rodczenkowa unieważniono bilety na olimpiadę w Brazylii niemal całej reprezentacji rosyjskich lekkoatletów. Sam Rodczenkow jest ścigany przez rosyjskie służby listami gończymi. Komitet śledczy oskarżył go o nadużycia, fałszerstwa i szkodzenie interesom swojego kraju. Były szef moskiewskiego laboratorium, nazywany dopingowym mafiozo, już w 2015 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 23:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Tej nocy opady śniegu na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku i lokalnie może spaść go nawet 10 cm. W wielu regionach popada deszcz ze śniegiem, do tego mgła, na termometrach na północnym wschodzie do minus 1 stopnia, w większości regionów od plus 1 do 4. Na drogach trudne warunki. Jutro więcej słońca tylko na zachodzie kraju, poza tym pochmurno, popada deszcz, a na północnym wschodzie także śnieg od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siedem minut po 22:00. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz będzie kontrolować dźwięki. Grzegorz Zembrowski będzie odbierać telefon i wpisze wszystkie tytuły do komputera, a przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Zapraszamy na Minimax do północy. Połowa listopada, płyt nowych nie brakuje, ale pewnie się Państwo domyślają, że zaczniemy od Grety. Yeah! Myślę sobie, jest to moja bardzo prywatna myśl, z którą państwo nie muszą się oczywiście zgadzać, że Robert Plant uczynił dobrze, nie zgadzając się na ponowny start ołowianego Zeppelina, no bo gdyby nagrali teraz oni, Jimmy Page, coś podobnego, to wysłuchaliby zapewne 1000 razy, że zjadają własny ogon, no a gdyby nagrali coś zupełnie innego, no to by wysłuchali, że to nie dorównuje dawnemu Zeppelinowi. Tak czy obak, ta słynna ostatnio fala hejtu byłaby raczej nieuchronna. A młodym wszystko wolno i wszystko wypada. Zespół nazywa się Greta Van Fleet. Yeah. Bardzo już porządny warsztat muzyczny, dużo młodzieńczej energii, niewymuszonego wdzięku. No i dużo szczęścia, bo oni nawet nie mają na koncie prawdziwego albumu, a już się cieszą światową sławą. No i to nazwisko jeszcze. Jakaś babcia ze Śląska. Oni tę płytę swoją pierwszą wydają na raty. Wiosną wydali 4 utwory jako epkę. Teraz opublikowali kolejne 4, których właśnie dziś słuchamy. I to jest double epka, podwójna epka. A gdy wynajdą jeszcze, nagrają kolejne 4, no to wiosną przyszłego roku pewnie ukaże się pierwszy kompletny album zespołu Greta Van Fleet. No i żeby nie było, że oni tak zawieszeni całkiem na tym Zeppelinie, to sięgnęli w tych najnowszych nagraniach po klasyczny soulowy utwór legendy lat 60. Sama Cooka. Państwo już pytają, cóż to takie nowe, więc ja szybko odpowiadam. Nazwa jakby skandynawska, Greta Van Fleet, FL2ET, Greta Van Fleet. Ale to amerykański zespół, w którym gra 3 braci o nazwisku Kiszka, jeśli czytać ich nazwisko po polsku. No dużo ciekawostek dzieje się w tym zespole. I oni jeszcze nie mają pierwszej kompletnej płyty, oni ją dopiero wydają w częściach. To się pewnie skończy w przyszłym sezonie. Myślę, że będą gwiazdą tego następnego sezonu. Greta Van Fleet ze Stanów Zjednoczonych.

Nowa płyta Morrisseya zwraca uwagę dobrym brzmieniem, dobrym dźwiękiem. Słyszę głosy, instrumenty, ale jakąś sprasowaną papkę dźwiękową. Low in the High School, za 5 dni 12 nowych piosenek, 3 z tych piosenek już Państwo słyszeli w Minimaxie. Dobra, dobra jak się wydaje płyta artysty, który nigdy już nie wystąpi w Polsce. Tylko samego dnia, gdy nowy album Morrisseya, także u nas ukaże się płyta ciekawego wykonawcy, który sam o sobie mówi, jestem śpiewakiem, układam też piosenki. Właśnie ułożył komplet nowych. Księżyce czy śnieg cud, całują się w niebie, z gwiazd na ziemię płynie miód, a mnie braknie ciebie. Sarenkę zmorzy sen u cichej kaliny. Chciałbym zostać nocy tej u mojej dziewczyny. Zasnął w budzie stary pies, już umilkły ptaki. Przyśnił jej się w nocy pies, nie wiadomo jaki. Rzeczę późno już, może przenocuję. Jestem ja twój diabeł stróż, rano odpracuję. Srebrny miecz, luby jej kochanek, czart do pieca uciekł precz, bo to był już ranek. Grzegorz trwa nieporuszony, ale widzę, że pani Agnieszka po drugiej stronie szyby się rozkołysała. No coś jest takiego w tych polskich pieśniach. Któż to mówi o sobie? Jestem śpiewakiem, układam też piosenki i śpiewa te polskie pieśni w takich dziwnych miejscach jak katakumby na warszawskich Powązkach. To Adam Struk. Usłyszałem o nim 3 lata temu, gdy ukazał się album Struk Leśmian Sojka. Wcześniej była jeszcze jedna płyta, no a później w 2015 była Mysz z Wojciechem Waglewskim. To już było głośne wydawnictwo. No a dziś Adam Struk to już jest powszechnie znana i ceniona postać polskiej sceny muzycznej. Czwarta płyta autorska ukazuje się w nadchodzącym tygodniu tego artysty. Nosi tytuł Leśny Bożek. Cała muzyka i część tekstów jest dziełem Adama Struga, który sięgnął także po wiersze Leśmiana, Staffa Asnyka i ludowego poety Jana Pocka. Będzie także specjalny koncert promocyjny w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego za 3 dni, 15 listopada o 19:00. To jest normalny publiczny koncert biletowany. Gdyby Państwo chcieli się wybrać, tam Adam Strug z dużym zespołem, będzie fantastycznie, to z pewnością znajdą Państwo odpowiednią stronę w internecie i stosowne informacje. A nowa płyta Adama Struga Leśny Bożek za 5 dni. To wy zaczynacie przecież. Naliczasz. Raz, dwa, trzy, cztery. Szumią ptaków loty, łąk szeleszczą runa, w słońcu pożar złoty, a na rzece łuna. Co za wonność płynie, co za cisza w niebie. Nie płacz, świat nie zginie, gdy mu zbraknie ciebie. W polu zagrzmiał jęk, jak żałosny burzy szczęk, a to motyl blady łka, załamując skrzydła dwa. Oj, ze 4 świata stron przyszedł na mnie zimny zgon i uwiędnie niby kwiat marzeń moich cały świat. Oj, ponieście trupa w las, postawcie nad nim głaz, i postawcie nad nim głaz, i zapłaczcie wszyscy wraz, a wyryjcie napis tam, u zamkniętych śmierci bram, że w tym grobie śpiący cień był motylem kilka mgnień. No to są takie nagrania, od których serce staje realizatorowi na dźwięku w radiu. Zespołowi się podobało. Mam nadzieję, że Państwu też. Leśny Bożek, on będzie także na okładce widoczny. Płyta w nadchodzącym tygodniu. No i gdy tak sobie słucham Adama Struga, to przypomniał mi się pewien zespół, a właściwie orkiestra prowincjonalna, która od pewnego już czasu prezentuje w Minimaxie album, którego jeszcze nie ma. To możliwe? No w Minimaxie jak najbardziej. Przypomnę Państwu, jak to się zaczęło. Thank you.

krzesła, stoi przy barku, nalewa z karafki otuchy na parstek. Lokinie dbale spięte na karku, a blizny od wewnątrz zdobią nadgarstek. Płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość zczytuje z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster przychylnych. I płacze i trwa, a świat się dzieje. Mądrość zczytuje z ksiąg nieomylnych kobiecie. Naiwną dać trzeba nadzieję. Sukienek, kwiatów i luster Podobało się kobietom. No tak. No bardzo proszę. Nowe polskie pieśni śpiewane z niewymuszonym wdziękiem. Adam Struk za chwilę, a orkiestra prowincjonalna być może jeszcze już na najbliższe święta. No i pomyślałem sobie teraz, że w dniu tak jak dzisiaj, nie za ciepłym, posłuchaliby państwo może nowej płyty Leroya, rapera Leroya. To bardzo proszę. Leroy z nowej płyty o VIP-ach. VIP means vagabond in power. Vagabond in power. Vagabond. Vagabond in power. Not so superpower, be special person, but everybody getting power everywhere. Everybody getting power everywhere. I say everybody getting power everywhere. they push her. He getting power over in all my language. Everywhere. Moluwe driver. He getting power over in bus and conductor. Everywhere. Businessman uncle. He getting power over employee and employer. Everywhere. General, he getting power over this petty recruiter everywhere. Part two coming. Money get the power if you can't talk nonsense. Ha ha, why? Money get the power if you can't steal money. Ha ha, why? You don't know anything at all. Try this one. Him no know hungry people. Him no know jobless people. Him no know homeless people. Him no know suffering people. Him go dey ride best car. Him go dey chop best food. Him go dey live best house. Him go dey waka for road. You go dey come up for road for am. Him go dey steal money. Him be wrong man. I say. No miało być coś ciepłego takiego, ogrzewającego. A państwo pomyśleli, że tak? No nie. Nie, to Leroy francuski jest, taki raper francuski, Leroy. Do 2007 roku był filarem zespołu Saiyan Supa Crew, a potem zainteresował się muzyką afrykańską. W 2009 wydał m.in. album African Trip. A jego najnowsza płyta nosi tytuł Fela is the Future. Ten Fela w tytule to oczywiście Fela Kuti, legendarny nigeryjski muzyk, twórca afrobitu, zmarł 20 lat temu i stąd zapewne powstała ta płyta nagrana w Afryce z afrykańskimi muzykami, co słychać doskonale. To jeszcze raz tak na rozgrzewkę. Leroy, francuski Leroy. Freedom, Fivanka. say, tell them, make them hear. Happy Vanna sickness, original sickness. Happy Vanna sickness, original sickness. Malaria sickness, original sickness. Don't this na sickness. Tydzień do Polski przyjedzie zespół Ten Years After, wystąpi w niedzielę przyszłą w Warszawie, a później w Szczecinie. Reprezentacja Minimaxu już była gotowa, ale dwa bilety do Szczecina wróciły, bo jakaś niedogodność terminów. To mamy jeszcze takie dwa bilety do oddania w dobre ręce, gdyby państwo byli zainteresowani. Ten Years After, Free Blues Club w Szczecinie w poniedziałek 20 listopada. Szybki telefon do Grzegorza. One of these days, boy, gonna see my baby, gonna see my baby down the road. She got my pardon in her apron. She gonna see the governor to free her man.